Всеки мати счисне Ісус дине кодшуре, да вищталесне Галлея саеса скрамен вием елеш. Найас виемаеш виш ваиганес, пилачок тем шерти, да нален вире сорлашема виш виркат. Исус шуес. Тиног нае вълене мъжаджикеш мукат Галилея саяс дореш, таджика кулусне. Ез, шуа ти енле. Намост и ставнет куланет, онака бергаче мъжиящинет. Мишуанне даскак яме с юлиш, код я свила шила амен уши башня да ляма да скутаджнес. Вълене я нае мъжаджикаш, Ярусалимен мукад олш яс дореш. Ез, шуа ти енле. Намост и ставнет куланет, онака бергаче мъжиящинет. Исус виштале стачам веледан вищ. Оти мортлен виноград йорас веле бъдме инжир по. Сие локтас инжирла, но вота сис оз шур. Секи сие шуас виноград йорен учалишле. Куим во чожнин витчиша тая инжир по ислиш вота се, но аджа, мой вешшаре. Кереш сиес, от самен му ислиш вин са боште. Учалиш во чавиджас. Иджидай, кольна сиес тая вокажлас, месиес мудя да муса куедала. Локтан во наска озвай во тесе. Секи керештан сиес. Шојчан луна Исус веледе синагогаен. Сене веле мушкрчам вешка чину вермитам ань. Даска кямес во чош пеш лов кутама сиес тая вишем нас. Исус аджи санес, кор сиес да шуес. Аньој, те мезмен вишем шид. Исус пуктелески са ань веле, и сие джик пир вешка чис, да пондес ошкани јенмас. Шојчан луна вишишес бурда дамис, скрмадес синагога са юралишес. Сие шуис Језисле. Веже нас, квајт лун ше тема уджанесе, секи локтај бурдетчините, а ена шојчан луна. Господ воча шуис. Кык бана шанга? Шојчан луна, она мај рајжле јасни дориш ош ошелните, да она мај нуадле најас јуктавне. Авраам лишта е нивсе сута на крталемен кутис, дас кък јамис вочеш. Еза мајков мезден си јас шојчан луна. Исус лен къв јас иш ја налесен си ли панет муниш јас. Јозес мъдаре, ним кодяш исен си лен чуй мъдана уж јас иш. Сеша Исус шуис. Кучам јен лен јураламис. Мы кад ет кодяла си јас. Сие муа кодјам горчица туш кодь. Сие бидме да лоа иджит пукодь. Веши гјенеш ви влеба час, поздуша не вож јас ас. Исус бара шуис. Мы кад ет кодяла јен лиш јураламса. Се няншам кодь. Ань гудрала се чекуем шома стърпиш, кад мъщи няни словжас. Исус мъдачи с Ярусалиме. Шикт кар яс пир муниган си е веледи с Йезса. Котка юалес Исус лиш. Господи, еча на мъй мезд масне. Исус воча виджис. Став винта пуктай, меден пир не векнит ъджесът. Виштала ти енле. Уна анзилясне пирне, Сомено звермене. Во аскад, коркерка кутиш четчас, да јигналас ъджесса. Ивлашанис ъджесса игат чемен понданет възишне. Иджидай, иджидай, вошт ми јанле. Сие воча виджас. Код јас ти? Ме октат ти јанес. Ти шуанет, ми тека дътла аншојлим јулим. Те веледлин ми јан кар јасен. Сие шуас. Виштала ти јанле. Октат ти јанес, кутишеш ти? Муно и медориш, ставнат ти льок вечеш яс. Корте аджан дьенлен юрала ниныш Авраамес, Исаакес, Яковес, да став пророк се, а ашнита орце ашибите маен, се килоа бърдам, да пиньирам. Аз се вилиш да ръте вилиш, вой вилиш да лун вилиш локталас ни дьенлен юрала нина, да пукшас ни пузан сае. Секи бърия яс лоен воджаен, а воджа яс бърияен. Сие луна, фарисеи јас иш кодшура локтисне, да шуисне Исусле. Тенет кола мунне татиш, ирот кос је винитене. Исус воча шуиснале. Мунај, виштале и таја ручисле. Талун да аски, ме вътлала пеш ловјасес, да бурда да језес. А кој мед лун нас, ешто да уджес. Но талун, аски да аскомиш, менем кола водже мунне. Од озовле меден пророкес виисне, Јерусалимиш кинджи мъдлаен. Јерусалим, Јерусалим, пророк ја сас вијалиш, да тедине истама ја сас изјалиш. Кимниш ме кас ја чукартне тенчи дни впите, Къджи леба чукърта аше спиян са бордулас, но ти енекъс ей. Со, тиян крамне търтъм мас. Шуа тиян ле. Она аджай мене тая къвия са шутач. Буршия ма, господнимен локтишес.